Aşhaneya can can. Aşhaneya fikri özkörüklüye. Ve nave can can fikri tenasin. Udı salen hazar unahsedu şeystan de vedbe. Aşhane jiber sedema lefter küçük kandonyadis ku antronere Mersin idman yurdiye de nave aşhaneye deji ji çonge xo te brindar kirin u bve tenasin. Pişti ve buyare aşhane te girtin. Udı devsa ve deji iro pastahane heye.